دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آدبیدن فایده نداره نداره، وقتی ای دل بگی سوی پریشون میرسی خودتو نگهدار، وقتی ای دل به چشمون غزل خون میرسی خودتو نگهدار خودتو نگهدار، دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آدبیدن فایده نداره نداره. دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آدبیدن فایده نداره نداره. دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دوم